43वें अध्याय में नंदकेश्वर स्वयं अपने आगे की बातें बताते हुए कहते हैं, मेरे पिता शिलाद मुझे अपनी कुटी में ले गए, जहां मेरे जात कर्म आदि संस्कार संपन्न कर मुझे वेद वेदांगों की शिक्षा प्रदान की। मेरे 7 वर्ष पूर्ण होने पर मित्रा वरुण नाम वाले 2 मुनि मेरे आश्रम में पधारे। उन्होंने कहा कि यह नंदी ज्ञान में पारंगत होते हुए भी अल्प आयु है, इसकी आयु आज से मात्र 1 वर्ष की है। मेरे पिता शिलाद यह सुनकर व्याकुल हो गए। वे उमापति महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करने लगे। मैं भी रुद्र जप में संलग्न हो गया। मेरे अनुष्ठान से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए तथा अपने कर कमलों से मेरा स्पर्श किया एवं मुझे वरदान देते हुए बोले, तुम मेरे इष्ट बनकर सदा मेरे साथ विराजमान रहोगे तथा मेरे सदृश बलशाली और महान तेजस्वी हो जाओगे। यह कहकर उन्होंने सत दल कमल से निर्मित अपनी माला उतारकर मेरे कंठ में डाल दी। मैं 3 नेत्र वाले तथा 10 भुजाओं वाले शंकर जी के समान हो गया। इसके पश्चात भगवती उमा ने अपने पति शिव से प्रसन्न चित्त से कहा, हे देवेश, नंदकेश्वर मेरा पुत्र है, अतः आप इसे सभी लोगों का स्वामित्व तथा गणेशत्व प्रदान करने की कृपा कीजिए। इसके पश्चात भगवान वृषभध्वज ने अपने गणों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही महान शक्ति से युक्त सभी गणेश्वर वहां उपस्थित होकर भगवान तथा मां पार्वती जी को प्रणाम करते हुए यह वचन बोले, हे वृषभध्वज, आपने हम लोगों का स्मरण किस लिए किया है, आदेश दीजिए। भगवान शंकर ने गणेश्वरों से कहा, यह नंदी हमारा पुत्र है और सभी का ईश्वर है, अतः मेरे आदेश से तुम सभी लोग इन्हें अपना स्वामी तथा नायक मानकर इन महायोगपति का अभिषेक करो। भगवान शिव जी का यह आदेश प्राप्त कर सभी गणेश्वरों ने उत्साह पूर्वक अभिषेक की तैयारी प्रारंभ कर दी। भगवान परमेश्वर ने समस्त संस्कार विविध संपन्न कराने के लिए ब्रह्मा जी को आदेश दिया और प्रभु का आदेश पाते ही परमपिता ब्रह्मा जी ने ध्यान पूर्वक संपूर्ण अभिषेक संपन्न कराया तथा स्वयं भी पूजन करके उनका अभिषेक किया। इसके बाद भगवान शिव जी के आदेश से भगवान विष्णु ने, देवराज इंद्र ने और लोकपालों ने गणेंद्र का विधि पूर्वक अभिषेक किया। लोकपालों के बाद गणेश्वरों, देवताओं तथा असुरों ने विधि पूर्वक अभिषेक किया। इस प्रकार ब्रह्मा सहित सभी देवताओं द्वारा उनका अभिषेक तथा स्तवन हो जाने के बाद परमेष्ठी की आज्ञा से मर्तों की पुत्री स्वयसा नाम की कन्या से उन्होंने विवाह किया। भगवती महालक्ष्मी जी ने मुकुट आदि सुंदर आभूषणों से उन्हें अलंकृत किया। नंदकेश्वर कहते हैं कि मुझको परिवार सहित लेकर भगवान महेश्वर देवी के साथ ब्रखव पर आरूढ़ हो चल पड़े। तदनंतर मुनियों, देवर्षियों आदि जनों ने नंदी से शिव दीक्षा ग्रहण की और वे सब भगवान शिव जी के भक्त हो गए। अतः सभी को भगवान शिव की पूजा तथा ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। इसका विस्तृत वर्णन 44वें अध्याय में प्राप्त है। ऋषिगण श्री सूत जी से कहते हैं कि आपने भगवान शंकर जी के विषय में तो सब कुछ बता दिया, अब आप रुद्र के सर्वात्म भाव तथा स्वरूप को बताने की कृपा कीजिए। भगवान सूत जी कहते हैं, सज्जनों, हे ऋषियों, भूभुव स्वः महाजन तपः सत्यम, ये 7 लोक पाताल करोड़ नरक सागर तारागण ग्रहण ग्रहगण चंद्र सूर्य ध्रुव सप्तर्षिगण तथा अन्य सभी के श्री शिव आत्म स्वरूप हैं। वे सर्वात्मा शिव सभी में समष्टि रूप से स्थित हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष एवं ये 7 लोक अंड से प्रादुर्भूत हुए हैं। उनके नीचे महातल आदि 7 तल हैं। उनके भी नीचे क्रम से नरक स्थित है। इन सब का विस्तृत वर्णन 45वें अध्याय में किया गया है। श्री सूत जी कहते हैं कि पृथ्वी 7 द्वीपों से युक्त है, नदियों तथा पर्वतों से भरी पड़ी है और 7 समुद्रों से अलंकृत है। इन समस्त द्वीपों में उमा सहित भगवान श्री शिव जी अनेक प्रकार के वेश धारण करके निवास करते हैं। क्षीर सागर अमृत के समान है, जिसमें भगवान विष्णु शिव ज्ञान का चिंतन करते हुए योग निद्रा के साथ सदा शयन करते हैं। भगवान शिव जी की कृपा से उन्हीं विष्णु के द्वारा संपूर्ण जगत का सृजन धारण तथा रक्षण किया जाता है। इसके अनंतर श्री सूत जी स्वयंभू मन्वंतर से प्रारंभ करके भूत तथा भविष्य काल के सभी राजाओं का वर्णन करते हैं, जिसका विस्तार 46वें अध्याय में किया गया है। स्वयंभू मनु के पौत्र प्रियव्रत के 10 वीर पुत्र हुए, जिनमें आग्नीद ज्येष्ठ पुत्र था, जिसे जम्बूद्वीप के राजा के रूप में अभिषिक्त किया था। वह महान शिव भक्त, तपस्वी तथा शिव पूजन में रत रहने वाला, ऐश्वर्य संपन्न, अनेक गणों का स्वामी एवं बुद्धिमान था। उसके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे सभी शिव भक्त तथा श्री शिव परायण थे। उनमें ज्येष्ठ पुत्र नाभि हुआ। नाभि ने मरु देवी से ऋषभ नामक पुत्र को उत्पन्न किया। ऋषभ से परम पराक्रमी भरत उत्पन्न हुए, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। ऋषभ ने भरत का राज्य अभिषेक करके ज्ञान वैराग्य का आश्रय लेकर वन में प्रवेश किया तथा भगवान शिव का परम पद प्राप्त किया। उन्होंने हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित वर्ष भरत को प्रदान किया, इसीलिए इसका नाम भारत वर्ष पड़ा। भरत ने भी अपने पुत्र सुमति को राज्य प्रदान कर वन की ओर प्रस्थान किया। श्री सूत जी कहते हैं, इस द्वीप के मध्य में मेरु नामक महान पर्वत है, जो अनेक प्रकार के रत्नों से पूर्ण शिखर से युक्त है। इस महान पर्वत का आयाम 1,00,000 योजन है। इसके पूर्व भाग में अमरावती इंद्रपुरी है, जो अनेक प्रकार के महलों से युक्त तथा अनेक देवताओं से भरी हुई है। इस पुरी से यह सुंदर पर्वत और भी सुशोभित होता है। यह पर्वत परम पिता ब्रह्मा, भगवान विष्णु, श्री महेश तथा अन्य देवताओं का निवास स्थान है। विशाल भुजाओं वाले तथा चंद्र सूर्य अग्नि रूप नेत्र वाले शिव उसमें मणिमय सिंहासन पर मां भगवती पार्वती जी तथा कार्तिकेय के साथ विराजमान रहते हैं। इस पर्वत के चारों ओर जम्बू नामक नदी प्रवाहित होती है। इसके दक्षिण भाग में अत्यंत सुंदर, अति विस्तृत तथा सभी कालों में फल प्रदान करने वाले जम्बू वृक्ष हैं। इनका विस्तृत वर्णन 48वें अध्याय में प्राप्त है। इसके बाद आगे जम्बूद्वीप वहां के कुल पर्वतों, नदियों, वनों तथा वहां रहने वाले लोगों का वर्णन 49वें अध्याय में विस्तार पूर्वक किया गया है। 51वें अध्याय में दिव्य भूत वन का वर्णन है। यह वन अनेक भूतगणों के निवास स्थानों से युक्त है, जो महामणियों से विभूषित भगवान शंकर का कांतिमान निवास स्थान है। वहां ऋषि देवता गंधर्व ब्रह्मा आदि सब लोग शंकर जी की पूजा करते हैं। यह 2 भागों में बटा हुआ तथा शंख के समान कांतिमान प्रतीत होता है। कैलाश यक्षों के राजा कुबेर का निवास स्थान है। वहां देवादिदेव शिव का विशाल भवन है। भगवान शिव जी उस भवन में तथा अपने गणों के साथ सदा विराजमान रहते हैं। वहां कुबेर के सुंदर शिखर पर जल से भरी हुई मंदाकिनी नामक नदी है। नदी के पश्चिम तट पर रुद्रपुरी नामक नगरी है। वहां भी भगवान शिव जी अनेक रूप धारण करके मां उमा तथा गणों के साथ क्रीड़ा करते हैं। वामन में अध्याय में विभिन्न द्वीपों की नदियों का वर्णन तथा विभिन्न वर्षों में रहने वाले लोगों का वर्णन किया गया है। इसके अनंतर 53वें अध्याय में महापर्वतों, ऊर्धलों को तथा नरकों का वर्णन प्राप्त है। इसके साथ ही सदा शिव जी की सर्वव्यापकता तथा यक्ष रूप भगवान शिव और मां भगवती उमा का महात्म्य वर्णित है।